li tax nga xam ne war naka mat boo defee dund na ba am ñu naan 103 ou 104 ans la dund biyee bi dee mbay biyee bi dee mbay biyee bi dee mbay ay doomam.

your mind feels free with music. Your mind feels free with music.